يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. د دې آیاتنا څلورم حصہ شروع کی په دې کې مسله د انفاق په سبیل الله بیانې. الله تعالی په لار کې خپل مالونه ولګوي، مالونه هم قیمتي شي. الله تعالی په لار کې مالونه ولګوي. پدې کې مسرور بابونه دی، اولنې باب تر 216 نمبر آیت پورې. پدې کې الله تعالی درې خبرې بیانې. اول ذکر کړي انفاق په سبیل الله، د الله تعالی په لار کې خپل مالونه ولګوي. دویم بیا اعاده د مسلې د توحید د الله تعالی او پاغه باندې دلایل. الله تعالی توحید ومني، د الله تعالی یووالی ومني. او دریم الله تعالی ذکر کوي مثالونه د اصحاب الغی او د اصحاب الرشد. د 216 نمبر آیت پورې درې خبرې شولې. اول مسله د انفاق بیانېږي، د الله تعالی په لار کې خپل مالونه ولګوي. دویم مسله د توحید بیانېږي، پاغه باندې دلایل بیانېږي. او دریم مثالونه الله تعالی ذکر کوي د اصحاب الغی او د اصحاب الرشد، کم خلق بی دین دی او کم خلق گمراه دی، او دا غی په مقابله کې کم هدایت والے دی، دا غیر پر الله تعالی مثالونه ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو یا ایها الذین آمنوا بیا راغه مسله باندې خوئی گئی کنه. یا ایها الذین آمنوا کی هغه مخ کې حدیث مې راته ویلو هغه یاد ساتي. او دا د الله تعالی د طرف نه ډیر خوږ لوز دی. یا ایها الذین آمنوا، ایمان والو، انفقو، خرج کوئی، مما دا مال نرزقناکم چې مونږ درکړی دی تاسو ته، من قبل آیات یومن، مخکې له دینه چې راوشي داسې ورځ، لا بیع فیه، نه به یې خرڅول په هغې کې، ولا خلة او نه به یې دوستانه په هغې کې، ولا شفاعة او نه به یې سفارش په هغې کې. دا مال چې دی اوس په دنیا کې دا د الله تعالی په لاره کې ولګوه. داسې ورځ به راشي چې په هغې کې به اخیستل خرڅول نه وي، په هغې کې به دوستانه نه وي، په هغې کې به سفارش نه وي. درې سمانا ده چې پاغي کې باخیستل خرڅول نه وي. مبصرین لیکلي دي مانا دا شول چې یعنی کم یو تاوان او کم یو نقصان چې چا کړی دی، نو بیا داسې نشته په دنیا کې یو څوک تاوان وکي نو د هغې مال شته دی اخیستل خرڅول وکي، وایي د دې تاوان تدارک به وکمه. الله تعالی وایي پاغي کې دا نشته. یا په دنیا کې یو څوک تاوان وکي نو وایي پلانې مې دوست دی هغه به سره کومک وکي، اللہ یاغی کی دوستانی ہم نہ چلے گی، وہ پلانے برا شفاعت کی سفارش بو کی اللہ دغم نے کی. د شفاعت معنی مخ کی بیان شوی چې دین مراد هغه شفاعت دی چې بغیر الاذن، بدون الاذن وی. نور هغه شفاعتونه چې کم په احادیث کې راغلی دي مخ کی راغی تفصیل ویلې شوی دی، هغه ثابت دی. دا یو ټکی چې دې سره ولګوي د دې آیات سره نو بالکل پوی شي. یو قدم ونه لګو نو لا بیع فیه، اور چپائی کی خرڅول نشتره، پاغي کی دوستانه نشتره، پاغي کی شفاعت نشتره. نو الله وی کی تاسو خپل مالونه ولګوي کنه د سیورز برباند راشي، نو ندی کنه نو څه چل بوشي، نو صحیح ده کنه په قیامت کې اخیستل خرڅول نشتره، دوستانه نشتره، شفاعت نشتره، نو څه معنی ده؟ خدا خو زم مم چې نشتره کې ده، نو څه خبره شو شولا؟ نه تفسیر مدارک دی کلی کلی دی واستغه یو ټکم پوره ده. لا بیع فیه نشتره خرڅول پاغي کې، ولا خلة نشتره دوستانه پاغي کې، ولا شفاعة نو نشتره سفارش پاغي کې. دا درې چیزونه نشتره لیتدارک ما فاته. مفسرین دا غلی کلی حواله خو د مدارک راتم نه معلوم، خو یو بیګا مې وکتل کوم یو تفسیر کرا غلی دی، خو دغه حواله مینه د لیکلی سره لیتدارک ما فاته دیر پاره چې تدارک کوي د دې هغه څه چې ردنه پوت شوی دی، تدنه چې یو کم شی پوت شوی دی. نو ګوره د یو څوک تاوانو کې په دنیا کې یو مشکل و تراشی، نو پاغي کې دا وای چې یاره زبا خستل خرڅول کوم، نو پاغي باندې بردی تدارک کوم. الله تعالی دغه نشتره بیا په دغه نشتره په قیامت کې. نو دغه سی یو انسان دی هغه وای زماره پاره چې دوستانه ده، نو دوستانه پلانې سړی به مخلاص کی، الله تعالی دغه نه کی. او دغه سی یو سړی وای چې پلانې براله سپارش وکي، نو اغم نکیگی لیتدار کما فاتو. پا دی دریو چه دا دری سیزون نیشت دی، نو دی چه کم تاوان کرده دی اغا تاوان بیا نشی پورا کوله. اغا تاوان چه تا ترازی نو داغی نمخ که پا دنیا که دا خپل مال ولگوا، چه دا اغا تاوان پردک چیستا، کم گناهون شوی دی، هر سچ شوی دی، نو اللہ تعالی اغا تاوان دیر وست ندک. والکافرون هم الظالمون، والکافرون کافران هم الظالمون خاص دی ولوی ظالمان دی خاص دی ظالمان دی اللہ تعالی وی مفسرین دی آیات کے لیے کلی دی دا عطاء ابن دینار نے روایت دی وی الحمدللہ وی اللہ تعالی ډیر مہربان دی روان نکړی دی چې دی آیات کې اللہ تعالی د سی ویری دی والکافرون هم الظالمون کافران ظالمان دی وی خرچ اللہ تعالی د سی نه دی ویلی چې ظالمان کافران دی ظالمان سری کافران دی وځکه هر یو سړی د خپل وس مطابق یو څه ظلم خو خامخا کوي وای خدای چې الله تعالی د سینې دی ویل چې دا ظالمان کافران دی وای الحمدلله په دې باندې ویل پکار دی کنه وای مونږ خو به کوم بیا ورغلی وځکه هر یو سړی چې هغه ظلم بیا کوي خامخا خو الله ویل دی چې کافران ظالمان دي د سی الله دی ویل چې ظالمان کافران دي ول کافرون هم ظالمون الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم دي آیات تا آیات الکرسی ویلے کی آیات الکرسی پا قرآن کریم کی دا دیر دیت عظم شان سورت دے دیر عظم شان آیات دیر قرآن کریم پا دیکی دا اللہ تعالی توحید بیان شوید اور دیر فضیلتون رضی پا حدیث کرا غلی دی پا حدیث کرا غلی دی اگر یو حدیث پر ذکر کما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غنیمت مالونه او د زکات مال لے دا بیت المال مال لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاغی بنی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سو کدار مقرر کرے وی تر دی سو کئی کوا دی سو کداری کوا نو طالبان خدا غسی خواہ مخواہ خوب ملوردی او دی نو ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سترگی ورغلی دی شیطان چی در آغلی دی وی فجعل یفصل من الطعام فاخذتهم وی رایخ شما پی وی دغه راشن ران تختاو دانی منی غیر ان تختولی نو هغه می راونی وسم دس وی فقلت له ارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وی ما ته چ پریدم دینا نبی علیہ السلام خاطر بوزم چې دا غل و راغله و منی و نو هغه ته ویل چې نه سره ته مو آیا خیر دی وی نن یو غریب سړی ما پریک د بیا ور سینه کوم وی سید زه خو بیا به طرف رانه شي سوال بیا راغه بل ورځ بیا راغه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترا واقعہ ویلا دا واقعہ ته پیش کړو د الله پیغمبر دغه یو شیر راځي هر ورځ راته وای چې بیا ودا سینه کوم او بیا چې رزی زینه سم نبی صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل ودا شیطان دی را شیطان نازی نو کله چې او سوک آیت الکرسی وای حدیث کې راغلی دی سوک آیت الکرسی وای خپل بسترې تراشی آیت الکرسی وای نو دت بیا شیطان نشی راتلی شیطان د خپل بیا نشی راتلی او د الله تعالی د طلب نه په د باندې او حفاظت کې اونکه مقرر شي لی یزال علیک من الله حافظ د الله د طرف نه حفاظت کې اونکه پر باندې مقرر شي ته د ثواب پرې د شیطان نشی راتلی امام بخاری رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی په بل حدیث کې راغلی دی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی من قرآ آیت الکرسی چاچی آیت الکرسی والوستلا دوبر کل صلاتین دا ہر پرز باندن ورستو دوبر کل صلاتین مکتوبتین دا پرز باندن ورستو لم یمنعه من دخول الجنت الا یموتا نو دا دو دا جنت پا میند کی بل یو شی مانع نشتر سیوات دا مرگ نا یعنی کله چې دله مرګ راشي بس دا به جنت ته ځي خو آیت الکرسی د ګره یعنی د دې ایواز لوستل مقصد نه دی بلکې د دې مطابق عقیده جوړول پکار دی پدې کې عقیده او توحید بیان شوی دی په روایت کې راغلی دی په الترغیب والترهیب کې روایت ذکر شوی دی او ابن حبان رحمت الله علیه په صحیح ابن حبان کې روایت ذکر کړی دی وی ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه یو جنی نیولی وی دا غی دا لاس دا سی اولک رسپی پشاندکی دا سپی دا مخ کی خپی چی وی دا لاس دا جنی دا سی اولک رسپی پشاندکی او بای ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وی دا غن اغلا کولا نو وی نیوا نو آغاو تا ویل چی تاسو نو منگا پس بانی محبوس شو او بای ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تا ویل وی تاسو راضی منگا غلاگانی کوای پس طریقہ بانی با منگا ستاسو نو محبوس شو آغاو تا وی پا دی آیات باندی وی آیت الکرسی وی بیا مونږ ستاسو خواله نشو راتللی نو بیا عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ راغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا واقعہ ویلا وی اللہ تعالی پیغمبر یو جنی منی ولی او دغه ټوله واقعہ تو بیان کړه وی اگر ته بیا ویل چې آیت الکرسی وای نو بیا بس خواره نشم راتله نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایله صدق الخبیث دغه خبیث چیرې رښتیا ویلی شیخ خبیث دی خدا خبره رښتیا کړی پلید شی د شیطان خو لیکین دا خبره رښتیا کړی نو څوک چې آیت الکرسی وای الله تعالی بیا منکی دا دا شیطان نی اللہ تعالی محفوظ کی دا دیو جنا علماء کرام علی کلی دی دی آیت الکرسی تا پا حدیث دا مسلم کی راغلی دی اعظم آیت فی القرآن آیت الکرسی تا چلی دا ویلی شوی دی لوی آیات پا قرآن کریم تی دیتا ویلی شوی دی دا لوی آیات دی اگد آیات نا اطول ندی بلکی اعظم دی دا غصی ابو حیان نمتلالی تفسیر بحر المحیط کی ذکر کری دی سید البقرہ دا آیات چیرے دا سورہ بقرہ سردار آیات دے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی سید آی القرآن دا قرآن کریم دا ٹول آیاتن سردار آیات دے دا آیات او ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ بلا خبر ذکر کرے دا وی دا آیات چیرے وی دا دا قرآن کریم دا دریم حصے دا برابر آیات دے دا چی یو ذل سو کول ولی دومر ثواب کی گی لکہ سومر چی دریم حصہ دا قرآن کریم کول ولی سو دومره ثواب کی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا دی آیات پر فضیلت کی تقریبا 12 احادیث ذکر کری دی اغه بیا کتل شی جانل 12 احادیث تے دی آیات پر تفسیر کی او دی آیات پر فضیلت کی اغه بیان کری دی دیو جنا علماء کرام علی کلی دی کوئی پدی آیات کی 50 کلمات دی او دا ہر وی کلمے سرا 50 برکات دی پندوس برکتون اللہ تعالیٰ دا ہر کلمی سردانا زیلی ردی مطابق عقیدہ جوڑاول پکار دی جی منگا اتاس ردی مطابق عقیدہ جوڑکو اللہ تعالیٰ منگا اتاس جنت تراخل کی یوزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تویل وی دا مرتبی پلیہ سر قرآن کریم کی کم یو آیات تیرے گا دیر بہترین آیات تے مرتبہ دا کم یو آیات اچھا ترہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تویل نو اول خواغ دا ویل اللہ و رسول اعلم اللہ و دا اللہ تعالی پیغمبر خپوئی گی ماتنا دے معلوم لیکن بیاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پوسکوئے خیر دے دا تسوی و خبر پکیوکا چی تسوی چی قرآن کریم کی لوی مرتبی والا آیات کم آیات دیں نو عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویل وی آیت الکرسی دا پا قرآن کریم کی لوی آیت دی مرتبه پر لحاظ باندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطوی ویستا علم دی مبارک چی اے ابو المنذر علم دی مبارک شاہ تا تخو اللہ تعالی دیر علم در کرده دی چی تا بدی بانی پویی گی چی دا لوی مرتبه والا آیت دی پا یہ حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی والذی نفسی بیدی ہی زما دی پاغذات بانی قسمی چی زما روح داغ پا قبضہ کرے ان لہا لسانن د دې آیت الکرسی یو جبه دا وشپتای نه او د دې دو شونډې دې تو قدس الملک عند ساق العرش و دې آیات یو جبه دا دو شونډې دې چې د عرش د الله تعالی د عرش د خپې سره چې دې هغه تسبیح بیانې وسنګ دین وس د الله تعالی پیغمبر ویلې دې یقین به وکاو ایمان به پاغې باندې لرو نو دا ډیر زیات فضیلت پر آیات دې ډیر زیات فضیلت دې آیات اللہ لا الہ الا ہو دا دیو جنا امام قرطبی رحمت اللہ علی ذکر کردی دی و زمونگا استادان بذکر کول وی پا آیت الکرسی کی دا اللہ تعالی نم پا اسم ظاہر سرا یا پا ضمیر سرا اتلس کرتا ذکر شوید اتلس کرتا دا اللہ تعالی نم پا دیکی ذکر شوید پا اسم ظاہر او دغسی پا اسم ضمیر سرا نو دا دیر دیت بہترین آیات دی اللہ تعالی دی منگا و تاثر دی پا مطلب بانی پویے کی او الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ته د دې مطابق عقیده نصیب کی الله لا اله الا هو الله الله تعالی لا اله نشتره حقدار د بندګۍ الا هو سوا دا غنه د الله تعالی نه علاوه بل څوک حقدار د بندګۍ نشتره الحی الله تعالی همیشه ژوند دی القیوم نظام چلون کې د عالم دی الحی تفسیر جلالین معنا کړی دا الحی یعنی الدائم البقاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ دے و ہمیشہ رپار اللہ تعالیٰ باقی ذات دے اللہ تعالیٰ بانی فنا و زوال فاللہ تعالیٰ بانی نرازی الدائم البقاء ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بلا مانا جی کرکڑی دا دو معنی جی کرکڑی دی اور ڈیرے بہترین معنی دی دا بقا باقی دے اللہ تعالیٰ دا مانا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جی کرکڑی دا الحی اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو اندے دے اللہ تعالیٰ باقی ذات دے پا اللہ تعالیٰ بنی زوال و پناہ ناراضی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وئی الحی سمان دا الذی احیا کل حیین اللہ تعالیٰ اغزاد دے چی جوندے کڑے دے ہر جوندے شے وہو الحی اللذی لم یزل ولا یزالو الحی سمان دا الذی احیا کل حیین اللہ تعالیٰ اغزاد دے چی ہر جوندے شے اللہ تعالیٰ جوندے کڑے دے وہو الحی اللذی لم یزل ولا یزالو اللہ تعالیٰ اغا ہمیشہ ذات دے چی ہمیشہ وہ ہمیشہ بئی الحی اللذی لم یزل ولا یزالو ہمیشہ وہ ہمیشہ با اللہ تعالیٰ الحی اللہ تعالیٰ جوندے ذات دے القیوم و نظام چلا ان کے رہے القیوم اللہ تعالیٰ حق ذات دے چگہ نظام چلائی القیوم ذات دے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ غوی القیوم سمانا دا اللہ تعالیٰ حق ذات دے چی وجود داغی ہمیشہ دے القیوم حق ذات چی وجود داغی ہمیشہ دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی القیوم مانا دار چی اللہ تعالیٰ حق ذات دے پا غیبانی زوال نرازی غیبانی زوال نرازی تفسیر سمرقندی لکلی دی دا قیوم سمانا دا القائم بتدبیر امر الخلق اللہ تعالیٰ حق ذات دے اغا قیام کون کرے تدبیر کون کرے پا معاملاتو دا مخلوقاتو کی نو فی انشائیہم ورزقیہم اللہ تعالیٰ قیوم ذات دے یعنی تدبیر کون کرے دا خلقو دا پیدائش دغه سی تدبیر کون کې رد دیو دروځي فی انشائهم و ورزقهم تدیو په پیدا کولو کې القائم بتدبیر امر الخلق فی انشائهم ورزقهم الله تعالی هغه ذات دی چې مخلوقات او د پیدایش د پیدایش تدبیر کوي نو دغه سی د دیو د خوراک او د دیو د روزي تدبیر کوي القیوم وظیفه ورته ویم یو دوه وظیفه دا ځان سره ولي کې ان شاء الله ډیره زیاته پیدا ودر کی علماء لکلی دی الحی زر کرتا جی کلا یا حی جل جلالہ دا آیات ولو سریشی پا یو مریض باندی یو مریض دی آغا نجوڑی گی دیر دیو گرداؤ پا شفا خانو باندی اسپتالون باندی خکی گینا نو زر کرتا پا عقیدہ و پا کامل ایمان سرا یا حی جل جلالہ یا حی جل جلالہ یا حی جل جلالہ زر کرتا ری داولوستا او پا غیبانی دی او با دم کلی آغا مریض دی پی دم که زر کرتا یو زل دو زل دری زل اللہ تعالی بیجک جوڑ که خدا پا دی شرط بانی چی عقیده دی برابری ایمان دی قوی او دغه عقیده ساتی چی اللہ تعالی بداخه که یو با بلا وزی پده و اغم دیر زیاد خواه وزی پده خو اغا با دیر زیاد خلق نکی وی چی دا کول ندی پکار اغا وزی پده دا چی چال زیاد خوب ورزی او در دیر زیاد خوب عادت انسانی بالکل بس پاسی دل نه شي خوستر کی پاغي باندې بس پټي دي بس هر وخت کې جری بسوده دي نو علماء لیکلي دي هغه چې دا دعا زیات زیات وي الف لام میم الله لا اله الا والحي القيوم الف لام میم الله لا اله الا والحي القيوم چې دا دعا بار بار وي نو الله تعالی به دا خوب لري کوي چې دا خوب عادت انساني بعضي د بعضي خلکو دا زندگی پر خوب کې ختم شولا نو غدی دا دعاوی الله لا الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم بار بار دی داوی الله تعالی دا عادت ختم کی وخلق وای چې مونږه پسې مرو وخلق پسې ګولې خوري وای چې مونږه پسې یو درې ګولې نور یو خورل چې بیخی به هوش شولې یو د کېدل یو بیخی به هوشی ده چې به هوش شولې نو غای خو بیا تاسو ته مول چې چرته وای هغه او بیا وای چې بده روزه کې وی مو زه رایخ شم نو دا خو بیا ډیر ګناګاری ګم پدې باندې دیر خلق دا خوب دا سی بیخی عبادت گنی بدی روجه کی الحیو اللہ تعالی ہمیشہ جون دے لے القیوم اللہ تعالی تدبیر کون کے لے خلقو دے عالم دے مفسرین لکلی دی القیوم کی رتم دو وزیفی بے مزا یو وزیفہ دا دے چی القیوم یو سلے دے آغا کن ذہن دے دیر زیاد حافظہ دا غی ضعیف دا دماغ کار نکی وی ذہن میں کمزور دے سبق بانی نپوئے گا ما نو هر ورځ روزانه په تنهایی کې په یوازیوالی کې یو دوه رکعت نه پلو کې او بیا د غینه ورستو ولس کرته یا قیوم جل جلاله یا قیوم جل جلاله دا ولس کرته دا اول ولی ولس کرته او بیا دعا وغواړي بار بار د الله تعالی نه دعا وغواړي نن مو کې سبا مو کې بل ورځې مو کې نو الله رب العالمین بر دې د حافظه قوی کې الله تعالی به ذهن تیز کې الله تعالی دې زمونږ استاد ذهنونه خپل کتاب ته کولاو کی. دویم علماء لیکلی دي کم یو انسان دی چې ډیره زیاته ناراستی ده پاغي باندې بدن کې داغي سستی ده کاهلی ده ډیر کرتا خلق داسی پر معاشره کې کله کله مونږ او تاسو باندې دغه کار کوي بس ناراستی راشي انسان ډیر زیات ناراسته سستی بالکل بس یو کار د لاس نه کیږي بس اسی ناراسته ناراسته لري سستی پر بدن کې ډیره زیاته سستی ده. نو علماء لیکلی دي دغه انسان دی د سحر د مانځنه وروسته تر د اشراق پورې یا قیوم جل جلاله یا قیوم جل جلاله د دې وظیفه دیو کی یو سور دی الله تعالی وی دا ناراستی او سستی ختم کی یا قیوم جل جلاله د سار مانځه ته خچرا پاتې کنه یو خو ناراسته دی د سار غ مون تیم تلید د سار مانځنه وروسته تر د اشراق پورې بیا خو چې سترګې مو غړیږي کنه سار مانځنه وروسته نن سبا مسلمانان پدې کې ډیر زیات بیکار دي. ان شاء الله په یو ځای کې ورته مسلې وضاحت کوو. د سار مانځنه وروسته د خوب کولو حکم شرعي څه دی ان شاء الله په خپل ځوانه به دا مسله راځي. الله الله تعالی لا اله نشتره حقدار د بندګۍ سوا د غنا الحي همیشه ژوند دی القیوم نظام چره اون کې تدبیر کوي اون کې مخلوقات لري لا تاخذ سنت نه نسی الله تعالی لره فرکالی ولا نوم او نه خوب نه په الله تعالی باندې پرکالی راځي نو نه په الله تعالی باندې خوب راځي. درې الفاظ ذکر کیږي په عربی کې یو ته ویل کیږي سینه او دویم ته ویل کیږي نعاس او دریم ته ویل کیږي نوم. دا درې سیدونه دي. دا درې الفاظ چې راځي قرآن کې ورسته نعاس لفظ هم راشي نوم لفظ هم په دې کې راغلی دی او سینه لفظ هم راغلی دی. سینه په عربی کې ویل کیږي هغه خوب ته چې د هغې اثرات په سر باندې وشي. اکثر خلک وایي یاره دا سر مې درون شوی دی بس دا خوب پکې ورننوتی دی. او دویم نعاس هغې ته ویلی کیږي هغه حالت ته ویلی کیږي چې د انسان په سترګو باندې د هغې اثرات وشي. بس بیا ورته هغه مسکال ورته راځي هغه خوله واضح یو بس کله سترګې داسې موږ سترګې سرې شوي د خوب د وجې نه. او دریم نوم دی یعنی کله چې د هغې اثر په زړه باندې وشي هغه حالت چې د هغې اثر په زړه باندې وشي بیا خوا ته که توپونه ډزېږي همدا اودی بس داسې لکه بس دا چې مړ شوی. نو یو دی سینه هغه حالت ته ویلی کیږي چې د هغې هغه د خوب هغه اثراتو ته ویلی کیږي چې اثر د هغې په سر باندې وشي. او نعاس ویلی کیږي چې د هغې اثر وشي په سترګو باندې. او نو سینه هغې ته وایي چې د هغې اثر په سر باندې وشي. نعاس هغې ته وایي چې د هغې اثر په سترګو باندې وشي. او نوم هغې ته ویلی کیږي چې د هغې اثر په زړه باندې وشي. لا تأخذه سنة نه نیسي الله تعالی لره فرکالی ولا نوم او نه خوب. تفسیر سمرقندی وایي د دې څه معنا ده بس لنډه معنا د دې سره چې الله تعالی له پرکالی ناراضي او دغسې په الله تعالی باندې خوب ناراضي وایي معناه انه ليس بغافل وایي د دې معنا دار چې الله تعالی غافل نه دی عن امور الخلق د مخلوقاتو د معاملاتو نه د کارونو نه الله تعالی بې خبره نه دی الله تعالی غافل نه دی. بعضې کله داسې وشي انسان له خوب ورغلی بس بیا په ځان باندې نه پوهېږي. نو معنا دا شوله معناه انه ليس بغافل د دې جملې معنا او مطلب دا رې چې الله تعالی غافل نه دی عن امور الخلق د مخلوقات او کارونه الله تعالی نه دی غافل. لا تاخذه ننسی الله تعالی در سنت فرقالی ولا نو مونخو له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله تعالی په اختیار کې دی غسج پسمانونه کې په ما کې کړي منزل لذي یشبع عنده سوک دی هغه کس چې سپارش بو کې د الله تعالی سره. نو سمانه دا سوک سپارش نشي کولای الا باذنه مگر په اجازت د الله تعالی باندې. د الله د اجازت نه بغیر څوک شفاعت او سفارش نشي کولای قیامت کې. شفاعت چې کوي نو شفاعت به کوي موحده شفاعت به کیږي د موحد لپاره او بعد اذنه د الله تعالی د اجازت نه بعد کیږي. او د شفاعت اقسام او احکام چې د مخ کې ویل شوی دي منزل لذي څوک دی هغه کس چې سفارش به کوي د الله تعالی سره الا باذنه مگر په اجازت د الله تعالی. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم پویږي الله تعالی په غصه باندې چې مخکې دې دی او ما خلفهم او په غصه باندې چې دې نو رسو دي. الله په مخکینی حالات باندې پویږي نو الله تعالی په ورستنی حالات باندې پویږي. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم څه دې سمانه ده ما بین ایدیهم نو مراد څه شی دی او ما خلفهم نو مراد څه شی دی. تفسیر الراغب لیکلی دی ما بین ایدیهم نو مراد چنه د دین مراد د ماضی حالت تی مراد دی تیر شوی حالت او د ما و ما خلفهم نو مراد تیر مستقبل تی مراد دی. الله تعالی په هغه حالات باندې هم پویو چې کم حالات مخکې تیر شوی دی نو الله تعالی په هغه باندې پویو نو ما خلفهم رسو چې کم حالات راځي الله تعالی پاغه باندې پوی دی مخکینی حالات نو ما بین ایدیهم الماضی و ما خلفهم المستقبل تفسیر الراغب دغلی کړی او دوی معنا علماء ذکر کړی نه یعلم ما بین ایدیهم ما بین ایدیهم تفسیر سمرقندی لیکلی دی او دغه سی تفسیر الراغب دوی معنا کړی دا ما بین ایدیهم نه مراد د دنیا امور دی و ما خلفهم نه مراد چیرې د اخرت امور دی نو الله تعالی د دنیا په حالات باندې پوی دی نو دغه سی الله تعالی د قیامت په احوال باندې پوی دی دا دوی معنا امور دنیا او امور الاخره تفسیر سمرقندی دا معنا کړی دا او تفسیر الراغب هم دغه معنا کړی دی نو حاصل د دې مطلب څه شی شو لتا تفسیر لطائف الاشارات په نوم باندې یو تفسیر دی اغلی کړی دی وای الحاصل حاصل خلاصه خبره دار چې لا يخرج عن علمه معلوم دا الله تعالی دا علم نه هیڅ یو معلوم چې هغه بهر نه دی لا يخرج عن علمه معلوم دا الله دا علم نه بس هیڅ یو شی هغه اخوانه دی بس هر شی الله تعالی په خپل علم کې راګیر کړی دی لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ پویږي الله تعالی په غصبانی چې دی او مخ کې دی او ما خلفهم او هغه چې ورستو دی نو الله تعالی په مخکینی حالات باندې پوی او په ماضی باندې نو په مستقبل باندې هم الله تعالی پویږي نو الله تعالی د دنیا په حالات باندې پوی دی نو الله تعالی د قیامت په حالات باندې پوی دی ولا يحيطون بشيء او نشي راګرول هیڅ یو حساب من علمه د علم د الله تعالی نه سوکا د الله تعالی علم نشي راګرول الا بما شاء مگر هغه چې الله تعالی او غواړي الا بما شاء د الله تعالی علم او د الله تعالی معلومات چې څوک په خپل علم کې نشي راګرولې الا بما شاء مگر هغه چې الله تعالی او غواړي الا بما شاء دا الا دا مستثنا منقطع ده نو بیا معنا دا شوله الا بما شاء لكن يعطيه العلم بما شاء ببعض الجزئيات ها لیکن که الله تعالی او غواړي نو بعض خلکو ته د بعض جزئیات علم ورکړي لكن يعطيه العلم بما شاء ببعض الجزئيات فبعض الجزئيات بني الله تعالى علم چاله ورکی نور ده الله تعالى معلومات تو خپل علم کني شي راجمه کوله ها بعض الجزئيات بني الله تعالى خلق خبري وسع كرسيه السماوات والارض فراخد كرسي ده الله تعالى فراخد كرسي ده الله تعالى ده اسمانونو والارض عظمكي ده ده الله تعالى كرسي اسمانونو عظمكي ده فراخد دا الله تعالی د کرسی په باره کې اقوال د مفسرینو سره یو قول د مفسرینو دار چې دا کرسی نه مراد چیرې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای وای د دینه مراد موضع القدمین د الله تعالی مراد دی بس دا د الله تعالی د قدمونو زی د دغه نه مراد د کرسی نه مراد چیرې موضع القدمین مراد ده موضع القدمین وسع کرسیه السماوات والارض پراخ د کرسی د الله تعالی اسمانونو او زمکی ته او د الله تعالی موضع القدمین کما یلیق بشانه بعد هم پسرینو نور چری اقوال ذکر کړی دي حسن بصری رحمت الله علیه وی چې عرش او کرسی دا یو چیز دی خو لیکن ابن کثیر تاسو ګورئ تفسیر ابن کثیر اغي رد کړی په دې خبره باندې حسن بصری رحمت الله علیه وی د کرسی نه مراد کرسی او عرش د الله تعالی یو شی دی اغه عرش الله تعالی په غیبه نستوا کړی دنو کله چې کرسی باندې تعبیر کیږي او کله چې په عرش باندې تعبیر کیږي خو لیکن په دې باندې رات کړی دی ابن کثیر رحمت الله علی یو بل قول ذکر کړی دی علما او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی مراد دین علم د الله تعالی دی نو پراخد علم د الله تعالی اسمانونو زمکی ته پس مکه او پاسمان کې یو شی نشته چې هغه د الله تعالی د علم نه هغه وته دی دا یو شی نشته ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفصیل ذکر کرے دے او دغه سی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دے تفصیل بیان کرے اغه وګورئ پاری کې ولا تفصیل چیرې ته ملاوش خدا عقیده او مونږ او تاسو ساتو چې د الله تعالی کرسی او مشتری او د الله تعالی عرش مشتری کا بیا د کرسی په مصداقاتو کې جری د مفسرین اختلاف دی یا موضع القدمین دی یا علم د الله تعالی دی او یا چیرې دا بعینه عرش د الله تعالی دی بس هر څه چیرې په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د الله تعالی کرسی دومره غټه ده چې دا ټول واسمانونه او ځمکې پاغي کې واچورې شي د الله تعالی په کرسی کې داو بگی دا سی خکاری لکا بدی طول از مگه کی لکا پا یو صحرا کی چی یو بنگلی واچه ولی شی یو کڑای پا کی واچه ولی شی کڑای نو دا طول از مگه و اسمانون دا اللہ تعالی پا کرسی کی دا سی خکاری لکا یو بنگلی یو کڑای چی پا یو عام میدان کی واچه ولی شی پا یو صحرا کی واچه ولی شی دا دومره غټه دا او دا غسی پا حدیث کی راغلی دی بیا دا کرسی دا اللہ تعالی دا عرش پا مقابله کی دومره غټه دا او عرش دی نا کرسی بیا د عرش په مقابله کې بیا دومره زیاته واړه ده لکه یو بنگلې چې په یو صحرا کې واچولې شي خبر بنس پوه شولې کرسی د الله تعالی دومره غټه ده لکه په یو صحرا کې چې یو دومره بنگلې واچولې شي او دا ټول زمکه او اسمانونه په کې خودلې شي د الله تعالی په کرسی کې نو کرسی دومره غټه ده لکه په یو صحرا کې چې یو کړی واچولې شي په دې صحرا کې تاسو یو دومره کړی واچو دا څومره وړه ښکاری دا الله تعالی د ازمکه او اسمانونه د الله تعالی په کرسی کې چوا چولې شي دومره کم ښکاری او بیا د الله تعالی د کرسی د الله تعالی د عرش په مقابله کې دومره وړه ده لکه په عام صحرا کې چې یو کړی واچولې شي د الله عرش بیا دغه دومره لوی دی وسع کرسیه السماوات والارض ا دغه ذکر کړی دی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ او حدیث ذکر کړی دی وہی مس سماوات السبع فی الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ بارض فلات دا فتح الباری کی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کرے وہی دا و اسمانون از مکی پ کرسی کی دا سیدی لکے وکڑے چوا چولے شی پ از مکی کی بیا و فضل العرش علی الکرسی کا فضل تلک الفلات علی تلک الحلقہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کی دا روایت ذکر کرے وسع کرسیہ السماوات او پراخر کرسی دا اللہ تعالی اسمانون از مکی تا ولا یعودو حفظهما ولا یعودو او نسترے کے اللہ تعالی را حفظهما ساتن رضا دوانو اللہ تعالی از مکی و اسمانون ساتی اللہ تعالی پا دیبانی نسترے کی گی وہو العلیو اللہ تعالی اوچت ذات دیل عظیم لوی شان والدین العلیو دا دو صفات دا اللہ تعالی ذکر شولا علی پا مانا دا متعاری سرا اللہ تعالی اوچت ذات دیں اللہ تعالیٰ دا شریکان و نوچت دے نو دغسی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی وی اللہ تعالیٰ علی اللہ تعالیٰ اوچت دے پاتر رخبل مخلوق نا زکر دا اللہ تعالیٰ عرش اوچت رے اللہ تعالیٰ استوا کرے دا پخبل عرش باندے اللہ تعالیٰ اوچت دے پخبل بندگان بند العظیم اللہ تعالیٰ لوی شان والدے دا اللہ تعالیٰ شان و صفت دا اللہ تعالیٰ دیر جت اوچت دے دیر جت اوچت دے العظیم قدر و عزت و احترام دا اللہ تعالیٰ دیر جت دے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری وهو العلي العظيم الله تعالى وجد ذات العظيم دير له شان والدين قدر واحترام ده الله تعالى دير ذات وجد لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم مفسرين لكل دي آياتنا متعلقه دي قاتل في سبيل الله سرا پمین کی دغه جملی معترضی د آیاتونه بیان شي او اصل کی د آیات جواب دی رفاره یو سوال چې هغه قتال فواره کی راځي قران کریم ته سوچ پیګر کوي ګوره د الله تعالی د صفات او مسله بیان کړه د الله تعالی خپل بادشاہی ثابت کړه اوس بیا قتال تر طبيعت چره مسله جی سوال دار چې په قتال د قتال نه معلومیږي چې خلق باندې اکراه چلیږي په دین کې دا قتال نخدا معلومی گی جی خلق پر زور بانی مسلمان کوا نو دے آیات کے اللہ تعالیٰ دا غی جواب ذکر کئی نا پا دین کی چرے اکراہ نشترے زور او جبر چرے پا چا بانی نشترے پا دین کے او پا عقیدہ کیم پا چا بانی اکراہ نکی پی آیات پا معنی بانی بزان پویا کوئی لا اکراہ پی دینی نشترے اکراہ نشترے زور پا عقیدہ کی زکا چی قد تبین الرشد و یقیناً خکارشوی دا ہدایت من الغی دا گمراہینا دا سرکشینا لا اکراہ فی الدین یو قول لهم پسرین دارے چی دا جملہ خبری دا فمانا دا انشاء سر دے نمانا او بیا مپسرینو دا دی دو معنی بیان کری دی یو قول دارے چی دا جملہ خبری دا یو قول دارے رن پسرینو دا جملہ خبری دا پا خپلی مانا سر دا نو بیا مانا علماء دو معنی بیان کری دی علماء چی جملہ خبری شن یو مانا دارے چی لا اکراہ فی الدین اکراہ نشت دے دا اللہ تعالیٰ دا طرف نا پا دین او پا اسلام قبل اولو باندے بلکہ پا دین اسلام پا قبل اولو کی اللہ تعالیٰ اختیار ورکڑے دے اللہ تعالیٰ اختیار ورکڑے دے دی معنی دا فارتائید سورة الکہف کے براشی نہشتم نمبر آیت کی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر د چا چې خوښ شي نو هغه د ایمان راوړي، چې د چا خوښ نه شي نو بس ایمان دې نه راوړي. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا اکراه فی الدین نشتره، نشتره د اکراه نشتره د الله تعالی د طرف نه په ایمان او اسلام قبل اول باندې زور دوانی الله تعالی نه کوي. یو بل معنا کړی دوم په سرینو دغم ډیر زیاته بهترینه معنا ده، او دغه تایید معلومیږي د قران کریم نه معلومیږي دغه معنا تایید دوی معنا ده شولا. لا اکراه فی الدین نشتره، یعنی د انسان د عقیدې په باره کې په بل چاوانی زور نشي کولای، نو دا دین په معنا د عقیدې سره دی. او لا اکراه دا جمله خبریه په خپل معنا سره ده، نو لا اکراه فی الدین نشتره، اکراه نشتره اکراه په عقیده کې، یعنی یو سړی د بل چا باندې زور نشي کولای دا هغه د عقیدې په باره کې، ځکه چې د عقیدې محل هغه زړه دی او په زړه باندې د چا زور نه رسیږي. خبر باندې سپوې شولې دا اکراه نشتره په عقیده کې، ځکه د عقیدې محل هغه زړه دی او په زړه باندې څوک زور نشي کولای، په زړه باندې څوک زور نشي کولای. لا اکراه په دین، لا اکراه په عقیده دی. د دې معنا تایید وګورئ سورۃ یونس کې براشي یو کم سلم نمبر آیات کې، افانت تکره الناس حتا یکونوا مؤمنین. نو اکراه په عقیده کې نشتره، یاد الله تعالی د طرف نه دا زور نشتره په چا باندې چې هغه اسلام قبول کی، او یاد چا د عقیده په باره کې اتفاق باندې زور نشي کولای، ځکه محل د عقیده غزل دی او پزله باندې زور د چانه چلی، پزله باندې خوره چا وس نه کی کنه، د انسان پر لاس باندې وس رسی دته کټ کا وای وها وای تکوا. خو لیکن خلق اکثر وای کنه مړه ایمان می په دې ذکر وای ته بس ما سره سو کی، نو ایمان او پزله کې پزله باندې چیرې هغه زور نه چلی. دویم قول دار چې لا اکراه دا خبریه په معنا د انشائی سره، دا جمله خبریه په معنا د انشا سره. او بیا که تفصیل تاسو ګورئ نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ پاره کې بیا شپږ اقوال بیان کړی دي، شپږ تفسیرونه بیا کړی دي، هغه ځان لو ګورئ بیا ورته پیدا ډیر درکی. اوله چې کله جمله خبریه شي نو دا غي دوه معنی مې ته بیان کړی، او دغه کې بهترین اقوال دي د قران کریم نه ماغه معلومی. او دویم قول دار چې دا جمله انشائیه ده، نو کله چې جمله انشائیه شي نو بیا پاره کې شپږ تفسیرونه دي، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه تفصیل بیان کړی دي. لا اکراه پی دینی نشتره، زور پا دین کی نشتره، زور پا اسلام قبل اولو کی پا چا بانی دا اللہ تعالی دا طرف ندا زور نشتره، بلکی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ تعالی پیغمبران نالی گلی دی، کتابون را لی گلی دی، اگا بیانی گی وست چلے که ایمان قبلینو هم ایمان قبل کا اللہ تعالی با جنتون در، که نئی قبلینو بس مئی قبلو اللہ تعالی بر تا جہنم تا بیازی. یا لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی العقیدۃ، اکراه نشتره په عقیده کې بچا باندې اکراه نه کیږي، ځکه محل د عقیدی اغزله دی او پزله باندې د چا زور نه چلیږي. قد تبین الرشد، یقینا ښکاره شوی دی هدایت من الغی، د گمراهینه هدایت او گمراهی دا بالکل ښکاره شوی دی، دا پړاګه شوی. نو زور نشتره بس الله تعالی ته دا غوونه بیان کړی دی، د غم ښکاره ده، گمراهیم ښکاره ده، او دغه سی د هدایت چیرې هغه مخکاره دی. تفسیر زاد المسیر لیکلی دی، قد تبین الرشد، رشد نه مراد چیرې حق دی، من الغی مراد دی نه باطل دی. قد تبین الحق من الغی، قد تبین الحق من الباطل، باطل مخکاره دی نو دغه سی حق مخکاره دی، هر چاته حق او باطل ښکاره شوی. نو قد تبین الرشد ښکاره شوی دی هدایت چې هغه قانون دی الله تعالی دی، من الغی د قانون انګریزی نه، د جمهوریت ته یو طرف ته جمهوری نظام دی، بل طرف ته الله تعالی نظام دی، دوانه بالکل دغه نظامونه ښکاره دي، هغه نظامونه چې کوپر دي هغه ښکاره دي خلکو ته، نو د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام دام خلکو ته ښکاره دي. فمیک پر بی طاغوت، نو چا چې انکار وک د بندګۍ د غیر الله نه، ویؤمن بالله، او ایمان راوړ په الله تعالی باندې، په قدستم سکه بل عروت الوسقا، نو یقینا راټینګ کړل دا کړای مضبوط عالم په سوام له نشتره شو کېدل دا غیر فاره، نشتره جدا کېدل دا غیر فاره. فمن یک پر بی طاغوت، چا چې انکار وکړ طاغوت نو ایمان راوړ په الله تعالی باندې، نو دا مضبوطه کړی راونی ولا. دا طاغوت نو مراد څوک دی؟ ابن جریر دا امام مجاهد او امام قتاده رحمۃ اللہ علیہ معنا کړی دا، وې طاغوت نو مراد شیطان دی. تفسیر تبری معنی کری دوی طاغوت په معنی د کاهن سره تدین مراد تیر کاهنان تی مراد دی ابو العالی معنی کری دوی کا دیده کی طاغوت په معنی د ساحر او د جادوگران سره دی تفسیر لطائف الاشارات معنی کری دوی طاغوت چاته وی کل ما یشغله عن ربه هر هغه شی چې تا د خپل رب نه مشغوله کوي بس هغه طاغوت دی هغه یو کاغه ساحر دی کاغه جادوگر دی کاغه کاهن دی او کاغه شیطان دی کاغه زمیدار ده او کاغه هر شی دی کل ما یشغله عن ربه تعالی کم یو شی چې تا د خپل رب نه مشغوله کوي او منکې دی بس هغه ته ویل کیږي طاغوت د الله تعالی د دین نه دی منکې تفسیر لطائف الاشارات دغه ذکر کړی خو تاسو وایئ چې طاغوت دا یو داسې لفظ دی چې د دې اطلاق په ډېر سیزونو باندې کېږي بس هر هغه شی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی په اعلام الموقعین کې هغه وایي فطاغوت کل قوم من یتحاکمون الیه وایي طاغوت د هر قوم هغه چې هغه ته فیصلې وړي هغه ته سوړي بس مسلې ترازی اوس به مونږ دا وایو چې د الله تعالی د قانون نه چې علاوه کم قوانین دي نو دا طاغوتی قوانین دي او چا چې دا قوانین جوړ کړی دي نو هغه طاغوتیان دي هغه سری طاغوتیان دي او بیا چا چې دغه قوانینو نه اعراض نه کړي تاغې نه بایکاټ نه کړي دغه سری طاغوتیانو نه بایکاټ نه کړي دا سری مؤمن مسلمان نه دي دا اعلام الموقعین وګورئ او دا عبارتونه ځان سره ولیکئ دا سیمونګه نه چې پر خپل لار باندې روان یو په جهالت باندې روان یو شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وی په طاغوت کل قوم دا هر قوم طاغوت چې میت حاکمون الیه هغه څوک دی چې داوته فیصلې وړي میت حاکمون الیه غیر الله و رسوله دا لاو د الله تعالی نه علاوه و یعبدونه من دون الله او چې دیو بندگی کوي دا الله تعالی نه علاوه یعبدون عبادت لپاره ذکر شوی مخکې مې ته ویلو چې عبادت په معنا طاعت سره دی بیاوی ویتبعونه على غیر بصیرت من الله او داغی تابیداری کی بصیرت او د الله تعالی د دین پویو سره نشتره و یتبعونه فی ما لا یعلمون او داغی تابیداری کی په هغه څه کې چې هغه نه پویږي په طاغوت کل قوم مې تحاکمون الیه چې خپل فیصلې ته بچا باندې کې نو بس د هر قوم ځان له طاغوت دی غیر الله و رسوله دا الله و الله تعالی دا پیغمبر نه علاوه په بل چا باندې فیصله کې نو بس دا طاغوت دی و یعبدونه من دون الله چې دی دا الله تعالی نه علاوه عبادت کوي و یتبعونه یا دا غته بداری کوي علی غیر بصیره من الله په دا الله تعالی دا دین په یو سر نشته ری بلکې دا غته بداری کوي او یتبعونه فی ما لا یعلمون اعلام المنکعین دا تعریف ذکر کړی طاغوت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ په مجموع الفتاوى کې ذکر کړی دی وای من حاکم بغیر کتاب الله تعالی په هو طاغوت څوک چې د الله تعالی د کتاب نه علاوه په چا باندې فیصلې کوي نو بس هغه طاغوت دی وس راځو ګورو چې طاغوتی دا طاغوتیان چیرې دا څوک دی او څوک په حق دی او څوک په ناحق باندې دی وګورئ په ملکونو کې چې آی د الله تعالی نظام او د الله تعالی قانون چلیږي او کنه بل چا قانون چلیږي د ایمان د پاره شرط دا دی چې د طاغوت نه مته انکار کې نو که په طاغوت باندې د ایمان راوړ نو په الله تعالی باندې کافر شولې او که په الله دی ایمان نو کوپر وی طاغوت بکې خمخه بس دا د یو بل سره سدي دا لازمی خبره ده که په الله دی ایمان و نو کوپر وی طاغوت بری کړی او که ایمان به طاغوت دی و نو کوپر بالله بری کړی بس بیا وته په الله تعالی باندې کافر دی او طاغوت څه ته ویل کېږي نو طاغوتی نظام هغه ته ویل کی طاغوتیانو جوړ کړی د الله د قانون په مقابله کې که خو زاحت واړی نو د کتاب حواله ته به ماغه وګوري بیا ځان له حاشیه د کتاب فتح المجید په نوم باندې کتاب دی داغي په حاشیه باندې داسې خبره ذکر کړی دی چې دا سترګې مون په غیبه نه روښانه شي ډیر اوږد عبارت هغه ذکر کړی دی وای الحکم بالقوانین الاجنبیه عن الاسلام څوک چې فیصلې کوي په قوانینو باندې چې هغه اجنبی دي د اسلام نه و شرایعه د الله د شریعت نه علاوه په بل قانون باندې فیصلې کوي وای بیا وی من کل ما وضعه الانسان هر هغه قوانین چې هغه انسان په خپل جوړ کړی لیحکم به په دماغ چې د وینو په واره کې پاغي باندې فیصلې کوي د قتل و قتال په واره کې والفروج والاموال دغه سي زناهونه او بدکاریاں شوی دي نو دا په خپل قانون باندې پاغي کې فیصلې کوي ولا مال یو بل نچره خلق مالونه ضایع کړي نو دا په باغی باندې پیسې لیکي و یبطل بها شرع او باغی باندې د الله تعالی شریعت باطل کړي د الله تعالی شریعت ختم کړي من اقامت الحدود هغه حدود چې بیا نه قائمي داس یو قانون جوړ کړي د خپل ځان نه چې د قتل او قتال معاملې پیسې پاغي باندې کوي د مالونو پیسې پاغي باندې کوي سوک زنا او کې بدکاری او کې داغي پیسې پاغي باندې کوي او د الله تعالی قانون پاغي باندې باطل کړي ډیر تفصیل ذکر کړي دی بیا په اخر کې وای نو وای دغه قوانین چې سوک جوړي په خپل دغه قوانین او د دې جوړون کې تواغیتون والقوانین بنفسها تواغیت او مروجها تواغیت دغه د قوانین چې دغه تواغوتی قوانین دی او د جوړون کې هم تواغیت دي د جوړون کې سری د تواغیت دي دا خبره مې زیره پاره کوله تاسو ما پاول کې ویلو په دې درس کې کم از کم دا پیده تاسو کوي چې دا عقیده وزده کوي د الله تعالی د حاکمیت او د جمهوریت درد او د الله تعالی د قانون نه چې علاوه څومره قانونونه دي نو اوس د الله تعالی یو قانون دی د الله تعالی د قانون په مقابله کې د بل چا قانون منه دا غي عین دی ومنه نو دا منون کې چره دا غي د قوانین چره دغه توغوتی قوانین شو دا منون کې دا جوړون کې چره دا توغوت دی تاثیر توغوت دی او په د ایمان د پاره دا شرط د چره توغوت نه مت انکار کې د توغوتی نظام نه مت انکار کې دا چا کړی دین سبق وسې سوچ کوی فکر کوی ان شاء الله په یو ځای باندې نه خلاصو بل ځای کې دا د درې حواله من تویرلې بل ځای کې ان شاء الله وضاحت لري بیا بل ځای کې نور راشي دا یو خبره ده علماء ذکر کړی ده وای دا کم یو کوپر دی چې چا نه کړي مسلمان کېدل نه شي وای دا کم یو کوپر دی چې چا کړي نه نو مسلمان کېدل نه شي وای دې کوپر نه مراد کوپر وی توغوت دی چا چې کوپر وی توغوت نه کړي نو هغه مؤمن بالله نه شي جوړېدل نو دا کوپر رواني پرز دی کوپر بي تواغوت دا رواني پرز دی دا وکو خامخه فمن يؤمن بالله انه فمن يكفر بتواغوت نو چا چې انکارو کړ تواغوت نر بندګي د غیر الله نه و يؤمن بالله د بندګي د غیر الله نه یوازې دا معنی بنه کوي چې قبر تلاړ شي د قبر د سجدي چرنه کوي نه دغه قوانين ته یسوک سره ټټه کوي نو هغه مؤمن مسلمان نه دی و يؤمن بالله او ایمان نه راول په الله تعالی باندې په قدستم سکه بل عروه الوثقا یقینا راتینګ کلاغي او کړای مضبوطه لن فسوام لها چنيش تر شو کېدل لاغي لپاره والله سميع عليم الله تعالی هر څوري پار سواني پوي دي دا فقد استمسك بالعروه الوثقا لن فسوام لها عروه الوثقا ولیکي د وسپنې مضبوطي کړای ته بیا هم پسرین لیکلي دي وې دي آیات کې دا آیات اصل کې بنا نه په تشبيه باندې ځان پرې جمله باندې پوي کوي څنګه الله تعالی چې په الله باندې ایمان راوړ او توغوت نه انکار وکا نو د کړای راونی ولا مونږ خو انکار کړل کړه یې نه نیولې ورور څنګه چللې دې آیات معنا سره دې مطلب سره نو تاسو وای چې دا کلام بناره په تشبیه باندې اصل کې هغه تشبیه د سره الله تعالی وی مثال په تور باندې یو سړی دی چې هغه یو مضبوطه کړای ده پخه کړای ده د اوسپنې کړای ده او هغه بیا مضبوط هم د جګه شو کېږي نه انسان پاغه پسې ون خلی او مضبوط چې دی راونی سی غیلا نه نو دغه انسان چې دی د توپان نه بچ کیږي د سیلاب نه بچ کیږي دا چرته غور دیدل نه شي یو ګران دی یو چاله کې پلاس باندې کړی ورغله لا کړی چې د وس پنی دا او د وس پنی کړی بیا د سره چې نره يم نره چې وشو کیږي بلکې بالکل مضبوطه ده او د استمساک کړی دی مضبوطی نیولې ده د سره بچرته ورغړی وس نشیر غختره دا سره بچره بالکل کلکی مضبوط بې ده نو دغه سی علماء ذکر کړی دي د دې تشبیه ور کړی د ایمان او د توحید سره ایمان او توحید اغه توحید د الله تعالی چې هغه مضبوط دی په دلایل عقلی او باندې په دلایل نقلی او باندې هغه مضبوط دی او دا هغه دلیلونو مقابله هیڅوک نشي کولای او د مؤمن یقین او علم په دغه دلایل باندې بالکل پوخ دی مضبوط دی چې د دې مؤمن مسلمان زله ته هیڅ قسم شکوک او شبهات نه راځي د توحید په واره کې نو داسې مؤمن مسلمان په دنیا کې هم د هر قسم پیتنو نه بچ دی د بدعاتو نه رسوماتو نه شرکیاتو نه بچ دی او په قبر کې د عذاب نه بچ دي نو قیامت کې د الله تعالی د عذاب نه بچ دي خبر باندې اوس پوه شولې کنه سوچ فکر کوي دغه بکیږي خبره مې ترسه وکړه یو مضبوطه کړای ده د دې تشبیه ورکړل شوې ده د الله تعالی د توحید سره د ایمان سره لکه څنګه چې هغه کړای مضبوطه رانه دغه سي د توحید د الله تعالی مضبوط دی په دلایل عقلی او باندې په دلایل نقلی او باندې په دلایل وحی او باندې او بیا دغه دلایل مقابله څوک نشي کولای او بیا د مؤمن مسلمان عقیده په دغه توحید باندې هغه بالکل مضبوط دا یقین په پوخ دی پغی کی س شکوک او شبهات د تنه شرات للی نو کله چې رچا عقیده دغه شي نو دغه انسان چې په دنیا کې د هر قسم پیتنو نه بچ دی شرک او کفر د تنه شرات للی عقیده مضبوطه ده نو په قبر کې هم د عذاب نه بچ دی نو قیامت کې هم د عذاب نه بچ نه لکه سرنګی چې کړای رانی ول دغه مضبوط دی نو دغه سی کړای د توحید دی چراونی ولا اغه توحید چې هغه په دلایل عقلیه او دلایل نقلیه او دلایل وحیه سره مضبوط دی دا هغه دلایل مقابله سوک نشي کولای او بیا په دغه دلایل باندې په دغه عقیده باندې علم او یقین د دې موحد بالکل پوښ شوی دی مضبوط دی نو د پرېزله کې ردی دلایل فواره کې هیڅ قسم شکوک شبهات نه راځي نو چې دغه سی عقیده رچایي لکه هغه انسان چې هغه کړی رانیولې دا بالکل د امن دی او د سیلابونو نه د طوفانونو نه وسله کېدلې نشي نو دا مؤمن مسلمان په دنیا کې د هرې فتنې نه بچ دی دا مؤمن مسلمان په قبر کې د عذاب نه بچ دی په قیامت کې د عذاب نه بچ دی ایمان ده شوره بقدستم سکه بل عورت الوسقا چې دا وایي چې چا یو کړی رانیولې چا رانیولې مخ کړی نه رانیولې نه دا کلام بنا دی په دې ته ویل کېږي تشبیه دا کلامي تشبیه دی دا الله تعالی دې مونږ او تاسو په خپل کتاب باندې پوهیږي والله سميع الله تعالی اوریدونکی عليم پوهې دی په هر څه باندې امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دی والله سميع الله تعالی اوریدونکی دی له دعائک ایاهم للاسلام اے پیغمبر ته چې دا خلق دین اسلام ترابلی نو الله تعالی ستا دغه आवाज اوري عليم پوهې دی الله تعالی ستا په حرس باندې د دیو اسلام ترابلل ته چې څومره حرسناکی چې دا خلق دین اسلام ترابلی الله تعالی پرې باندې پوهیږي او ستا دعا الله تعالی اوري سميع لدعائک ایاهم الی الاسلام ته چې اسلام ترابلی نو دغه دعا او دغه بلنه الله تعالی اوري یو بل معنا کړی د صاحب اللباب او تفسیر نصابوري معنا کړی الله تعالی والله سميع الله تعالی اوري کلمه د شهادت د مؤمن او الله تعالی اوري کلمه د کفر د کافر ته کافرانو د کفر کلمه م الله تعالی اوري نو د مؤمن مسلمان کلمه د شهادت م الله تعالی اوري د دې پوجانو یا علی مدد م الله تعالی اوري نو د دې مجاهدینو د دې تحریکیانو د ټی ټی پی یا الله مدد دا چغه م الله تعالی اوري تفسیر نصابوري معنی کړی تاسو به چې ځان نه وای خو دغه سميع مؤمن مسلمان کرن مونږ مؤمنان مسلمانان یو الله تعالی اوري کلمه د شهادت د مؤمن نو الله تعالی اوري کلمه د کفر د کافر تفسیر نصابوري وای دغه سی صاحب الباب هم دغه معنی کړی ده نو علیم الله تعالی پوی دی په پاک عقیده د مؤمن باندې نو علیم الله تعالی پوی دی په پلیت عقیده د کافر باندې د طاغوتیانو عقیده الله تعالی ته معلوم ده زما عقیده مت معلوم ده څوک چې دا وایي چې دا پوجن په حق دی الله تعالی ته حشر دغه سره وکړه په دنیا کې هم دغه سره وکړه الله په قبر کې هم دغه سره وکړه په قیامت کې الله تعالی مونږ ته په دنیا کې مساته کدا شیخ القرآن دی او که شیخ الحدیث دی او که هر شی هر بالا چیرې ده او کدا عام سړی دی خو چې دغه وایي الله تعالی په پاک عقیده مسلمان باندې هم پوهې دی او په ګنده او په پلیت عقیده جمهوریان باندې هم پوهې دی الله دې دا زمونږ نه لري کې مونږ دې الله دې نه لري کې نو سره په دنیا کې یو ځای کیږو نو سره په قبر کې یو ځای کیږو نو سره په قیامت کې یو ځای کیږو بس د الله سم معامله ده الله دې را سره خپل حساب کتاب وکړي او الله دې را سره آسان حساب وکړي خپل خدا پاک الحمدلله عقیده پاک ده په دې باندې الله تعالی شکریا ادا کو صاحب اللباب دغه معنی کړی ده او دغه سی تفسیر نصابوري دغه معنی کړی ده الله ولی الذین آمنوا الله تعالی خاص دوست دا کسانو چې ایمان راوړی دي یخرجهم راوباسی دی لره من الظلمات الی تیارونه الی النور رناتا الله ولی الذین آمنوا دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي حال د اصحاب الرشد او د اصحاب الغی الله تعالی دغه دوه حالات ذکر کوي مخکې دوه ډلې ذکر شولې یو اصحاب الهدایت دی او دویم اصحاب الضلالت دی گمراهی والے دی اوس الله تعالی حال ذکر کوي الله ولی الذین آمنوا الله تعالی خاص دوست دی دا کسانو الله تعالی ملګری دی الله تعالی مددگار دی دا کسانو آمنو چې ایمان راوړی یخرجهم راوباسی دی دره من الظلمات الی تیارونا الی النور رناتا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یخرجهم بهدایته الله تعالی په خپل هدایت سره دی دره راوباسی الی تیارونا الی النور رناتا دغه سی یخرجهم بتوفیق طاعته الله تعالی توفیق د طاعت ورکې دی دره نو دغه طاعت په وجه باندې الله تعالی د تیارونا راوباسی رناتا بهدایته و توفیق طاعته مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی او ظلمات چې ډېری تیری دي نو دا جمع ذکر شوی ده نو دا الله تعالی د دین رڼا خو یو ده نو دا کوپر نه دی راوباسي رڼا د توحید ته د بدعاتو نه دی راوباسي سنت د نبی صلی الله علیه وسلم ته د رسم و رواج نه دی راوباسي طریقې د نبی صلی الله علیه وسلم ته نو جمهوریت نه دی راوباسي د الله تعالی حاکمیت ته نو دغه سي د بيديني نه دروباسي جهاد ته د منافقت نه دروباسي جهاد ته الله تعالی د غزات دي ولذین اکبر واقسان چې کوپر کړی دي اولیاء او هم توغوت نو دوستان دغه شیطانان دي دوستان دغه شیطانان دي کافرانو دوستان څوک دي شیطانان دي نو انسی شیطانان دي د انسی شیطانان دي او جنی شیطانان یخرجونه هم راو باسی اغیلر من النور درنانا الى الظلمات تیرو طرف تا تیرو طرف تا غور راو باسی دی سمانه دا مولا علی قاری رحمت اللہ علی یخرجونه هم یعنی یتسببون لخروجهم سبب جوڑه یعنی دی دپار اسباب تیار کردی دی دپار کارون تیار کردی معاملات تیار کردی دی دپار یتسببون لخروجهم دغا تواغوتیان دغا دری کافران و دوستان چریغ شیطانان دی نو آغا راو باسی دیو لرا من النور درانانا الى ظلمات تیرو طرف تا درانانا بس دا تواغوتیانو دا کافرانو خپل مشن دی او دا غی چره خپل دعوتو ندی نو تا استمال چی مولی علی قاری ستر یوم که یو خرجونهم یعنی یتسببون لی خروجیم دا دی دری ایمان ندراوتلو دا پارا غیر دیری طریقی تیاری کردی دی انجوزگان دیر پارا تیاری کردی پروجی دی بس اگر گردی یو طرف تا بل طرف تا اولئک اصحاب النار دا کسان جہنم والدی هم فیها خالدون ہمیشہ بیدی پر جہنم کی اعاذنا اللہ منہ اللہ تعالی مونږ دی جہنم نه بچ ک اللہ رب العالمین مونږه جنت والا جوړ ک اللہ تعالی مونږ دی ظلمات نه بچ ک تفسیر سمرقندی لیکلی دی یخرجهم من الظلمات الى النور اللہ تعالی دی دراو باسی له ظلمات نه تیر رڼا غانو ته اغه من ظلمت الدنيا من ظلمت القبر من ظلمت الصراط الى الجنه الله تعالی دی راو باسی د تیرو د دنیا نه د تیرو د قبر نه د تیرو د پولیسرات نه جنت تی راو باسی جنت تی لی د په دنیا کې م الله تعالی د خپل مؤمنان بندگان د قبر د تیرو نه راو باسی نو دغه سی الله تعالی به د قبر د تیرو نه بچ کی نو دغه سی د پولیسرات او د محشر د تیرو نه بچ کی الله تعالی به جنت ته بوج تفسیر سمرقندی دغه لیکلی او دغه سی تفسیر ماوردی لیکلی دی من الضلالت الى نور الهدى د گمراهی نه الله تعالی بچکی رانا د ہدایت ته الله تعالی بوجی او تفسیر ماوردی وی من ظلمات العذاب فی النار الى نور ثواب فی الجنه پا جهنم کی کم تیری دی د جهنم د تیرو د اغه عذابونو نه راوباسی نو رانا د ثواب ته راوباسی چغه رانا د ثواب په جنت کینا اغه ته راوباسی الله تعالی دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د تیرو نه بچکی والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت د کافرانو دوستان چې لغه طاغوتین او الله تعالی دې مونږ او تاسو سره طاغوت د بندګۍ نه بچی اولایک اصحاب النار دا کسان جهنم والدی هم فیها خالدون همیشه به دې په دغه کې اعاذنا الله منه دې تفریق کوي.